AZ-app en zien waar je sneller terecht kan. Vandaag de zorg vernieuwen voor morgen. Kijk op vgz.nl. Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn. Yes! De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien. Yes! Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan. Lekker. Yakult Plus met persiksmaak. Verhoogt het aantal goede bacteriën in je darmflora en bevat vitamine C en vezels. Proef hem nu. Yakult Plus in de oranje verpakking. 538 Nieuws. 5 uur. Ik ben Iris Schut. In de Tweede Kamer is kritiek op de nieuwe schijf van 5... die vandaag is bekendgemaakt, vooral bij partijen als de VVD, Forum en SGP. Het advies is om minder vlees en kaas te eten en meer peulvruchten... maar de partijen vragen zich vooral af waar het voedingscentrum zich precies mee bemoeit. We moeten helemaal niks, zeggen ze. Dure restaurants weten precies wanneer ze hun best moeten doen voor een Michelinster. Ze hebben namelijk een lijst met namen en schuilnamen die inspecteurs gebruiken om te reserveren, schrijft RTL. De namen gaan rond in heel Europa, ook in Nederland. De restaurants sturen ze per e-mail naar elkaar op. Verkeersminister Karremans wil dat we vaker fietshelmen op gaan zetten. Door campagnes, maar niet met een helmplicht. Dat zegt hij tegen de NOS. In Denemarken is dat ook gelukt. Zonder plicht, maar wel met dat stimuleren. Gedrag, is het daar gelukkig een enorme slag te slaan verkeersveiligheid. Dus dat willen wij ook. Vandaag bleek dat het aantal verkeersdoden in ons land weer is toegenomen. En verkeersclubs willen daarom meer 30 kilometer zones. En vandaag is rood de kleur van AZ. En dat geldt ook voor Marco Borsato. Die is samen met zijn zoon Luca afgereisd naar Krakau voor de wedstrijd vanavond in de Conference League tegen Shakhtar Donetsk. Marco is al heel lang supporter van AZ. En met zijn zoon heeft hij seizoenskaarten. Ik maak er altijd een uitje van met mijn zoon. Het is echt even bonding wat we doen. Dus dan nemen we een kopje thee en een wedstrijd doornemen. En dan gaan we zitten analyseren. Heerlijk. Ja, dus zijn we allemaal coach, toch? AZ is nog de enige Nederlandse club die Europees voetbal speelt. Krijg je nog het weer, lokaal kans op onweer. Later vannacht is het overal droog en 7 graden. Morgen droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer. En dan heel graag het verkeer, Jelte. Het is heel druk, 77 files en de langste staan nu op de A4... tussen Den Haag en Rotterdam voor Schipluiden, 38 minuten. Op de A15 Gorkum-Oostvoorne staat tussen Ridderkerk-Noord en Benelux, 34 minuten. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zwijndrecht en Feyenoord, 3 kwartier. Flitsers op de A4 Heiningen-Bergen op Zoom bij 223.6. Op de A7 Amsterdam-Den Oever bij 28.5. Rij op de A15 tussen Ochten en Nijmegen, dan moet je oppassen bij 140.8. En op de A37 tussen de Grens en Hogeveen bij 24.2. De laatste op de A58 Vlissingen-Goes bij 166.8. Weer inkt en toners bestellen bij 123 Inkt? Nee, ik kom nu voor labels en tapes. Ja, jullie hebben zoveel meer. Zo geregeld. 123inkt.nl. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. En Pepsi, Sissi en 7-Up, een fles van 1,5 liter, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Essent is er voor elke ondernemer. Maar de ene onderneming is de ander niet. Daarom regel je via Essent heel eenvoudig een bespaaradvies op maat. Energieadviseurs komen bij je langs en bekijken jouw bedrijf. Zo weet jij meteen hoe je op energiekosten kunt besparen. Wil je daarmee aan de slag? Dan staan er energie-experts voor je klaar. Kijk op essent.nl/zaakadvies. Stel je voor, slenteren door een eeuwenoud dorpje... of rondrijden over de mooiste wegen ter wereld. Onbezorgd ontdekken? Boek bij de Jong Intra vakanties. Op dejongintra.nl. De Jong Intra vakanties. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. De 538 Middagshow. 5 uur geweest. Welkom bij... Dit is de middagshow van 538 met Ed Sheeran, A-Team. Na David Guetta. Radio Nigel Smyth in de middagshow van 538. Heb ik jou wel eens verteld over... Ik heb veel blunders gemaakt op de radio, hè? Ja. Maar heb ik je wel eens over de duurste verteld? Nee. Ik heb één keer een hele dure blunder gemaakt. Wat dan? Het is ook een beetje een humble brag. Kom maar door. Ik heb een keer Ed Sheeran in mijn radioprogramma gehad. Met band. Die had een nieuwe plaat uit. En die ging hij bij mij spelen. En dat is weken voorbereiding als Ed Sheeran langskomt. En de platenmaatschappij druk. En natuurlijk iedereen uit Amerika druk. Ed Sheeran. Ed Sheeran die komt. En hij heeft een nieuwe plaat. En die ging die dan bij mij het radioprogramma spelen. Dus super spannend. Ed Sheeran in de show. Dus Ed Sheeran die staat op het podium met zijn hele band. Ingevlogen, weet je wel, uit Amerika. Bussen voor de deur. En ik super zenuwachtig natuurlijk. Ed Sheeran gewoon in mijn radioprogramma. En die vraagt aan mij. Joh, wat is eigenlijk je favoriete liedje van mij? Oh nee. Ja, dus ik zeg die A-team. En hij zegt, hij wordt een beetje lachen. Hij zegt, dan ga ik die spelen voor jou. Dus ik denk, wauw, wat gebeurt hier, weet je wel. Dus Ed Sheeran die speelt daar die A-team speciaal voor mij. Omdat dat mijn lievelingsliedje is van Ed Sheeran. En ik vond het echt waanzinnig. Dus wij klappen, Ed Sheeran, dankjewel voor het komen. En zijn weer in die bussen en terug naar Amerika. Ja. Maar die stond helemaal niet op de nieuwe plaat. Dus die man, Ed Sheeran, is dus ingevlogen om zijn nieuwe plaat te promoten, zijn nieuwe album te promoten. Die staat hier met alle voorbereidingen en die doet gewoon een liedje van een paar albums ervoor. Ja, dat is. Vonden ze niet leuk? Nee. Vonden ze niet. Kan jij vertellen een beetje in orde van grootte waar we het dan over hebben? Nou, dat gaat natuurlijk echt om tienduizenden euro's. Ja. Ja. Maar ben je met me eens, het beste liedje toch? Het beste liedje, allerbeste. Ja. Lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. And they say she's in the class 18, stuck in her daydream, been this way since 18. Lately, her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream, the worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. I'm going mad for a couple grams, and she don't wanna go outside tonight. And in a pipe, she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Ripped gloves, raincoat, tried to swim, stay float. Dry house, wet clothes. Loose change, banknotes, weary eye, dry throat. Cool girl, couple grams, and we don't wanna go outside tonight. In the pipe, fly to the motherland, or sell love to another man. It's too cold outside for angels to fly. voor op 538 in de middagshow. Waar wij toch wel met een schuine oog zitten te kijken naar wat Max Verstappen allemaal overkomt eigenlijk. Want hij is al niet zo blij. Hij is niet blij, dat is één ding wat duidelijk is. Hij was al niet blij met die auto en hij was ook niet gelukkig. Hij zei, nou, ik ga de komende weken echt eens even nadenken of ik überhaupt dit nog wel wil. Ik las en hoorde alleen maar gemor en ontevredenheid. Ja, regels zijn ook gewoon kloot. Ja, dus jij bij een kwalificatie niet eens vol gas kan. Ja, en race-engineer Lambiase die heeft nu gezegd op te stappen in 2028. Hij gaat naar concurrent McLaren. Aaron. En dan denk ik ook aan Max die eerder dit heeft gezegd. Ik heb tegen hem gezegd dat ik alleen met hem werk. Zodra hij stopt, stop ik ook. Even Robert Doornbos bellen. Robert, een hele goede middag. Ja, Frank, goedemiddag. Hi, Aaron. Hi. Wat maak jij hiervan, Robert? Hi. Nou ja, dat fragment, dat klonkje Max, die klonk daar met een megakater. Want dat was net na zijn eerste wereldkampioenschap in Abu Dhabi. Wat je net liet luisteren, toen zei hij ook, ja, Lambiase is mijn man en wij gaan samen heel veel successen bereiken. Er zijn natuurlijk nog 3 titels bijgekomen, dus hij heeft nu 4 wereldtitels. En dat is een soort van het perfecte huwelijk wat na 10 jaar nu gaat stoppen. Hè? Want je zegt wel 2028 wisselteam, maar in Formule 1 werkt het altijd zo, als jij opzegt bij een team, moet je eerst nog een jaartje in je tuin gaan werken, gardening leave. Omdat je als soort van concurrentiebeding mag je niet gelijk alle geheimen van Red Bull meenemen naar McLaren. Okay. Dus eigenlijk aan het einde van dit jaar nemen de mannen afscheid van elkaar. Ja, en dan is het aan Max wel van, ja, houdt hij zijn woord en stopt hij dan ook. Ja, hij is geen happy camper zoals je net al aangaf. Nee. Jij zit overal goed tussen altijd, Robert. Welke geluiden hoor jij? Er zijn meerdere scenario's nu mogelijk. Ik denk eigenlijk nog maar 2. Want terugkijken heeft niet zoveel zin. Hij had natuurlijk vorig jaar kunnen tekenen bij Mercedes. Puntje bij paaltje. Zei Red Bull, wat wil je van ons? We sturen Horner naar huis. Jij bepaalt wat er gebeurt in het team ongeveer. Als je blijft. Nou, hij is gebleven. Dus hij is loyaal. Maar blijven en rondrijden op plek 8, 9. Een auto die uitvalt, past niet bij Max. Nee. Maar hij heeft nog een heel side-programma met Red Bull. En dat is racen in GT's, lange afstandraces, 24 uur van Le Mans, hebben jullie vast wel eens van gehoord. Ja. Dat zijn allemaal, het zijn alle soort bucketlists die hij nog wil afwerken. En Red Bull staat daar heel open in om met hem dat traject door te gaan. Dus ik zie hem aan de ene kant bij de Red Bull-familie blijven als motorsport-advisor, wel afscheid nemend van Formule 1. Dus dat is contract niet uitzinkt en waarschijnlijk in 27 zegt dat was hem. Of hij zegt, ik ga nog één keer toch proberen nog meer titels te winnen en ik ga naar Mercedes, momenteel het dominante team. En dat hij dat een jaar heeft uitgesteld. Want jij denkt niet dat die Lambiase vooruit is gestuurd door Max? Nou, kijk, McLaren heeft 2 toprijders in huis en die zullen niet heel snel eentje naar huis gaan sturen. Ze hebben de huidige wereldkampioen Lando Norris en ze hebben Oscar Piastri, die ook enorm veelbelovend talent is, waar nog heel veel in zit. Natuurlijk, als je 4-voudig wereldkampioen kan tekenen, moet je er altijd over nadenken. Maar ik zie hem niet achter Joan Piero aangaan. Wat je wel ziet, is het succesteam van Red Bull die al die successen heeft behaald de afgelopen jaren. Dan heb je toch zo'n teamfoto. Nou, als je die er nu bij pakt van, zeg maar, 24, het laatste jaar dat ze wereldkampioen werden, en nu, dan is eigenlijk alleen Max van het hele topmanagementteam is nog overgebleven. En hoe kan dat? Hoe verklaar je dat? Waarom is dat? Nou ja, ik weet niet hoe lang jullie al zitten bij 538, maar op een gegeven moment na 10 jaar denk je, ik vind het ook wel eens leuk om wat anders te gaan doen. En dat is eigenlijk wat er gebeurt bij Lambiase. Die zit nu al ruim 10 jaar bij Red Bull Racing, heeft alle successen behaald die er zijn. En die denkt, ja, misschien is er nog wel een functie voor mij weggelegd bij een ander team. Maar die voelt toch ook aan zijn water, een ontevreden Max Verstappen gaat niet werken, dus ik ga alvast rondkijken. Dus wellicht hebben die gesprekken gehad en zeggen met een knipoog van, joh, ik ga hiermee stoppen. Kijk jij ook wel vast maar een deurtje verder. Ja. Dat zal heus wel gebeurd zijn. En, want ik ken Max Verstappen niet zoals jij hem kent, hoor. Maar het lijkt me ook zo'n gast die gewoon zegt op een gegeven moment, ik stop er helemaal mee. Nou ja, die positie heeft hij ook binnen Red Bull. Je kan wel zeggen, hij heeft contract tot en met 28. Maar als hij morgen zegt tegen de organisatie, jongens, na Abu Dhabi dit jaar, geloof ik het wel, ik stop ermee, ik heb er geen lol meer in. Is niemand die hem, geen advocaat die hem terug in die auto stuurt, je moet rijden, want je hebt een deal. Ja. Dus weet je, die zijn daar open met elkaar. Die hebben zoveel successen behaald. Je moet beide happy zijn. En dat zijn ze nu beide niet. Maar de conclusie is toch wel dat in 2028 gaat er sowieso iets veranderen, toch Robert? Nou ja, en ook stiekem mijn conclusie is dat Zandvoort heeft het eigenlijk wel heel goed gedaan om te zeggen, dit is het laatste jaar dat we die Grand Prix hosten. Ja. Laten we eerlijk zijn, want hoe groot is dat succes geweest 6 jaar lang? Dat had niemand kunnen voorspellen. In die 6 jaar tijd heeft hij 4 wereldtitels binnengesleept, Zandvoort een paar keer gewonnen. Ik heb jullie daar ook gesproken. Ja, je weet, het is een groot succes. We gaan nog finishen op een high dit jaar. En dan is het Nederlandse tintje in Formule 1 toch wel, misschien wel op tot een einde dan. Hey, tot slot, hoe is het met jou? Want zit je nog in Dubai? Ja. Nee, Dubai ben ik 5 weken geleden vertrokken. Want vrouwen en kinderen vonden het toch iets spannend worden. Met alle alarmen die afgingen op de telefoon. En ja, natuurlijk de onrust. Ja. Dus we hebben een soort wereldreis gemaakt. En Afrika, Oostenrijk, nu op Ibiza. Ik ga morgen naar Nederland. Dus ik schuif ik nog even aan bij de vrienden van Ziggo Sport. Want normaal gesproken zou dit weekend de Grand Prix van Bahrein zijn. Die is natuurlijk gecanceld. Dus dat is voor mij was een mooie kans geweest om daar ook live aanwezig te zijn. Maar die race in het Midden-Oosten gaan nu even niet door. Dus ik hoop dat er weer rust komt, want wij vliegen maandag wel weer die kant op. Want je hebt niet wij gaan weer lekker naar huis. Je hebt niet echt rust gehad, hè? Er waren een hoop mensen die kritiek hadden ook op hoe jullie dat dan deden en wat je allemaal op Instagram zette. Ja. Wat vond je ervan? Dan volg je me niet. Als je die leuk vindt, maakt mij niet zoveel uit. Ik deel wat ik doe en all good. Nou, hopelijk kun je snel veilig terug naar Robert. Dankjewel. En bedankt voor je update. Altijd. Graag gedaan. Het is middagshow. 538 met je. In de middagshow, het is even voor 5:30. Dat betekent, Iris, dat je zo aan de beurt bent met het nieuws. Absoluut. En wat heb je mee voor ons? We worden wereldkampioen. Huppakee. Achter vrouw. Je zou je favoriete radio-dj ook kunnen luisteren in je sportwagen, op je jacht of eigen privé-eiland. Speel dus iedere dinsdag en vrijdag mee met Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland. Tot wel 120 miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Het zijn de giga-deals bij Simpel. Zo krijg je nu 30 gig en 250 belminuten voor maar 5 euro. Bestel snel op simpel.nl. Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot 120 miljoen. Koop je lot op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Fans van Extra, extra veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Griekse stijl yoghurt. 1,1 kilo. Dat is een hele emmer. Voor maar 1,99. Hoppa! Fans van Voordeel. Aldi. Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit. En nu naar Aldi voor XXL walnoten. 500 gram, slechts 3,99. En een flinke bak verse aardbeien, 400 gram, voor maar 2,09 euro. Ik ben erbij. Waar? Oh, aardbei zeker. Hands van voordeel. Aldi. Het buitenseizoen begint bij Bouwmaat. Van buitenverf tot overkapping en van regenpijp tot dakgoot. Dus haal alles voor je buitenklus binnen bij Bouwmaat. Op één plek, in één keer geregeld. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar. Hulp nodig bij slapen? Bij de online drogist vind je nu Folisper Slaap fris en wakker. Met 50% korting. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking. Omdat Bouwmaat 40 jaar bestaat, krijg je deze week vanaf €150 een zonnig cadeautje. Deze zaterdag heb je zonnebrand nodig. Je krijgt het gevoel dat je op het strand staat. Met House van Vintage Culture, Hot Since 82 en Another. En de avond wordt al helemaal zonnig afgesloten, want we hebben Kaigo te gast in de hotmix. Dag, heb je zonnebrand nodig. 538 Dance Department by Armin van Buuren. Zaterdag vanaf 9 uur op 538. De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan. Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl. Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigenmerkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Tortilla Wraps Large, 6 stuks voor maar 95 cent. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje. De Kippie Plank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl. Kippie. Een wel heel cool deeltje bij Kruidvat. Nieuw Rexona Arctic Rush met thermocooltechnologie. Nu alle Rexona Axe en Dove 2+2 gratis. Ren je in het zweet naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Want bij Lidl zijn we altijd laag geprijsd. Zoals deze week Kania ketchup voor maar 38 cent. En volgende week ook trouwens. En de week daarop. We zijn namelijk elke dag zo goedkoop. Lidl, je verdient het. Nu bij Gamma 40% korting op bruinzeelvloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma! Bij Lidl zijn we altijd laag geprijsd. En deze week nog goedkoper met Lidl Plus. Freeway Cola Light of Zero. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan. Ja, mooi hè. Dan gebruik je Gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met Gazonvoeding All-in-One van DCM. Start je dag zonder barst. Opgelost. Autotaalglas. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met Gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door Gazonvoeding All-in-One van DCM. Vanavond lokaal kans op onweer. Later vannacht overal droog en is het 7 graden. Dan morgen een droge dag. Af en toe zon en het is maximaal morgen zo'n 15 graden. En dan verkeer graag, Jelte. Het is heel druk. 92 files en de langste nu op de A4 tussen Den Haag en Rotterdam. Daar staat voor Schipluiden 35 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zwijndrecht en Feyenoord. Daar staat 3 kwartier. En op de A50 Apeldoorn-Oss tussen Hoenderlo en Grijshoort een 30 minuten. Er zijn ook nog flitsers op de A2 Amsterdam-Utrecht. Daar staan ze bij 53.0. Op de A12 Arnhem-Ede bij 108.8. Op de A15 Ochten richting Nijmegen bij 140.8. En op de A29 Tinterloord-Rotterdam bij 96.2. De laatste op de A37 kom je vanuit Duitsland en rij je richting Hogeveen. Dan staan ze bij 24.2. Het is 6:03. Iris is hier. En ze heeft het belangrijkste nieuws. Goedemiddag. In aanloop naar Rutte's toespraak heeft Trump opnieuw uitgehaald naar de NAVO. Hij noemt het bondgenootschap erg teleurstellend. Gisteren, na hun ontmoeting, werd de gezamenlijke persconferentie afgeblazen. Nou, Rutte is nu net begonnen aan zijn toespraak. Hij geeft toe dat de lidstaten op zijn zacht gezegd een beetje traag hebben gereageerd op de Iran-oorlog. De bondgenoten waren verrast, zegt hij, omdat president Trump hen niet op de hoogte had gebracht. De Consumentenbond die lanceert een vriendenhypotheek. Voor een vriendenprijsje? Nee, dat niet. Oh. Vrienden of familieleden die kunnen nu samen een huis kopen. Ja. De bond wil zo huizenkopers helpen die vastlopen op de woningmarkt. Met de hypotheek kunnen 3 of 4 personen samen een hypotheek afsluiten. In Amsterdam is 98% van de parkeerboetes terecht. Dat zegt de stad na kritiek van de privacywaakhond. De autoriteit persoonsgegevens heeft dat uitgezocht, dat 10% van de boetes onterecht is. Bijvoorbeeld omdat scanauto's niet kunnen zien of iemand bijvoorbeeld aan het laden en het lossen is. Ook zou bezwaar maken moeilijk zijn. Heeft iemand wel eens bezwaar gemaakt bij een boete? Nee. Je zou het eigenlijk altijd moeten proberen. Eigenlijk. Ja, je hebt van die bedrijfjes, die doen het voor je. Vroeger was het zo, vroeger bij boetes, ja. Dat als je was het systeem nog niet geüpdate of alert genoeg, dat als je dus 1 euro te veel overmaakte, of een gulden in die tijd nog, dan kreeg het systeem een error en dan kreeg je geld terug of iets dergelijks. Dat was echt fantastisch. Dan kreeg je een check terug. Dan, kreeg je dubbel terug. Nee, maar dat werkte gewoon. Dat was echt fantastisch. Goeie truc. Ja. Frenkie de Jong heeft weer meegetraind bij FC Barcelona. De afgelopen 6 weken moest hij toekijken vanwege een blessure die hij had opgelopen tijdens een training. Het is niet duidelijk of hij zaterdag alweer mee kan doen bij FC Barcelona. Het lijkt in ieder geval wel ruim op tijd te zijn voor het WK. Oranje begint het toernooi op 14 juni tegen Japan. Ook goed nieuws voor Danny Makkely. Die gaat ook naar het WK, want hij is net door de FIFA aangewezen als een van de scheidsrechters. Het wordt alweer zijn derde WK. En we hoeven eigenlijk niet meer te kijken, want we worden gewoon wereldkampioen. Hoppakee, nou Iris, dankjewel. Dat voorspelt een Duitse econoom. Die werkt bij een Britse bank en de winnaars in 2014... 2018, 2022 ook al goed voorspelde. Nou, hoe gaat het weg? Een econoom die dat dan voorspelt? Ja. Wauw. Ja, die doet het allemaal op basis van data. Data. Geweldig. Blind op vertrouwen. Hoe gaat de weg er dan uitzien? Nou, Oranje overleeft de lastige groepsfase. Vervolgens verslaan we Marokko, Canada, Frankrijk en Spanje. En dan spelen we een lelijke finale, dat zegt doen we altijd. Ja. Tegen Portugal. Oh. Okay. En die winnen we. Van de Ronaldo dus. Ja. Maar wat een route. Spanje en Frankrijk gaan we ook verslaan. Ja, absoluut. Wauw. Nou, wat een held hier. Joachim heet hij. Gaan we maar houden. Ja. Dankjewel. Joe. 538. De 538 middagshow. 15.000 euro, die koffer 9. Hij gaat zo meteen weer open. Radio 538. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Chance to cool down, continue to seek and find. What do we do now? It's all about finding love. Sometimes hard to come by, but when it comes to us, it's always a good time. Hey, only reason we are here is to celebrate. In a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. A zoo, come on, keep it up. It's funny if you're down to play, and we're turning the floor into a zoo. Es una fiesta que sube como la espuma. Yo por ti hasta la luna, ve y da vuelta. Es una fiesta que sube. we're turning the floor into a zoo. De 538 Stemmenjacht. Jamie, ben je er klaar voor? Ja, ik denk het wel. Je kunt 15.000 euro winnen en dit is de stem van cover 9. Dingen. Ach, ik zou het zo knap vinden van je. Ja, het is heel moeilijk. Ja, wat hoor jij erin? Ja, ik hoor dingen. Mm-hmm. Maar ja, misschien is het ook dingen. Ja, ik vind het heel moeilijk. Maar mijn vriend die stuurde gisteren, zonder dat ik geselecteerd was, al eigenlijk een ingeving. En daar gaan we maar Dus gaan je moet delen straks. Je moet delen het geld. Ja, we gaan het gewoon eerlijk delen. Nou, dat is ook lekker, 7.500. Ben benieuwd. Zeker. Wie hoor jij voor 15.000 euro? Bastiaan Ragas. Jury, is het Bastiaan Ragas voor 15.000 euro. Cover 9. Het antwoord is... fout. Oh. Helaas. Oh, jammer. Jammer, Jamie. Ja, joh. Niet probeert dan. Precies. Heb je sowieso niks. En we kunnen Bastiaan Ragas weer op de lijst zetten van de namen die het niet zijn. Krijg jij als dank een reiskoffer van de Postcode Loterij. Nou, helemaal leuk. Dankjewel. En... de 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Something about a way to forget about things. But the newspaper said there's bad weather ahead, so I kept on staying in bed. And it broke the day. It sure broke the day. And the neon commercials, they were screaming and saying, you should get up, cause you got shit to do. Meanwhile, people all dress up and do what they do. That doesn't mean that I have to. Just give me a nickel for I'm sorry and a nickel for my pride. Give me a nickel for the things that are wrong in my life. Give me a nickel for friendship and a nickel for the fights. Give me a nickel for hello. Give me a nickel for goodbye. And forget about all that they hear. Well, I don't wanna be that fool that goes blind through the day. I wanna hear what I need to hear. Just don't break my heart. Just don't break my heart. And good friends remember good times that they got, and then bury the bad ones for later. Of wisdom I gladly forgot, 'cause mistakes I've been making for ages, but they don't get. So frustrating, so I went to your house. Though they warned me, they said there was trouble ahead, still I went to that house just to get a nickel for I'm sorry and a nickel for my pride. A nickel for the things that go wrong in my life. To get a nickel for friendship and a nickel for the fights. To get a nickel for hello. Maybe a nickel for goodbye. Goodbye, Raccoon op 538. Ik las een verhaal van een vrouw die heel lang had gebeden naar een Boeddha-beeldje. Mm-hmm. Jaren gedaan, vol overgave, helemaal zo Boeddha. En die kwam er toen op een gegeven moment achter dat het niet Boeddha was, maar Shrek. Oh nee! Ja. Oh. En je ziet die foto erbij en denk je, ja, het had Boeddha. Maar kwamen er gebeden uit? Want dat maakt het niet uit. Shrek, ze kwamen niet uit. Ze kwamen niet uit, ja. Kwamen dus, niet uit. Nee. Dan weet je ook gelijk waar het misging. Ja, dat is toch mooi? We willen alle verhalen gaan verzamelen. Wat heb jij heel lang fout gedaan? Nou, wat ik nog steeds fout doe, blijkbaar, is met een wattenstaaf je oren schoonmaken. Ja, dat moet je niet doen, want je duwt het er alleen maar in. Ja, maar toch doe ik het ook. Jij doet het ook? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, dat is fout, jongens. Ja, dat mag niet, hè. Wat doe jij dan? Oh, de douchekop erop. Oké. Okay. Nee, dat is ook niet goed, hè? Ook niet goed? Nee, je moet eerkendelen doen. En dat zuigt de kaars al het meuk eruit. Ga jij met een kaars in je oor? Moet je het vacuüm zuigen? Nee, Arie, hou op. Ja, dat schijnt zo te zijn. Ja, kaarsvet erin. Nee, niet. Nee, op laten drogen. Nee, want de vlam zit aan de bovenkant en dat gaat vacuüm trekken. Dat is een eercandle. Okay. Is eercandling. Ja. Ja, ik zie jou met de vaccine liggen. Ja, ja. Zo'n stompkaars. Ja, zeg niet ja. Goed. Wat heb jij heel lang fout gedaan? Is er iets wat jij echt maanden, jaren deed en dat je erin geloofde en dacht, oké. Vol overgave. Vol overgave. En dan komt iemand langs en zegt, wat doe jij nou? Ja, dat moet andersom. Ja, Ja, we willen alle verhalen verzamelen. Als jij dit herkent, wil je ons bellen. Want mocht je een verhaal hebben, we willen ze allemaal. 09-09-3000-538. En je kan ons ook appen in de WhatsApp met 035-538-5538. Dat is nieuw. Dat is nieuw. En je kan ook gewoon met de 538-app. Mag ook, mag ook. Komt allemaal bij ons binnen. Dus we gaan alle verhalen verzamelen. Wat heb jij heel lang fout gedaan? Je deed het vol overgave. Ja. Je had gewoon niet door dat er iets mis mee was. En je hoorde na een hele lange tijd. Ja, dat kan helemaal niet. Laat het ons even weten als je wil. Als je verhaal hebt. 09-09-3000-538. We gaan alle verhalen verzamelen. En dat mag ook in de WhatsApp. 035-538-5538. but I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in stone. I hope that you is gonna fall. Nou, je Horn en Drive Safe in de middagshow van 538. Alle verhalen verzamelen. Ja. Wat heb jij nou heel lang fout gedaan? Brechtje? Ja? Wat heb jij lang fout gedaan? Nou, ik niet, maar iemand waar ik date wel. Die gebruikte die houten tandenstokers verkeerd om. Dus die platte kant naar binnen? Ja, hij deed de dikke kant die normaal bij je tandvlees moet. Ja. Deed die tussen zijn tanden. In plaats van het smalle gedeelte. Ja, het is een soort driehoekje, hè? Ja. Ja. Maar dan heb je een fietsenrek als dat er tussen past. Ja, is het dat geworden tussen jullie? Zo. Nee, dat was een dealbreaker natuurlijk. Ja, dat snap ik. Die komt tussen door zijn tanden ademen, denk ik. Ah, mooi. Ja. Dankjewel. Dag gedaan. Hey. Rob? Ja? Wat heb jij nou heel lang fout gedaan? Nou, ik denk dat wij allemaal een beetje fout doen. Want ik zat met mijn schoonfamilie te praten. En ik had het over Bacardi, het merk rum. Mm-hmm. En ze keken al aan, waar heb je het nou eigenlijk over? En ze zei, bedoel je Bacardi? Bacardi? Bacardi? Nee. Jij bent voor de gek gauw. Bacardi Cola. Nee, want het is dus een Cubaans merk. En er staat inderdaad een accentje op de i als je goed kijkt. En dan spreek je dat dus uit als Bacardi. En maar die neemt mijn hele jeugd is weg. Ja. Bacardi. Ja, wij spreken het gewoon Nederlands uit. Maar ja, wij spreken natuurlijk Spaans met elkaar. Dus zij zeggen Bacardi. Wat goed. Bacardi met cola. Maar je hoort het je al aan de bar bestellen. Ja, Bacardi. Bacardi. Bacardi. Bacardi. Dankjewel. Wat goed zeg. Nou, thanks. Mark. Ja! Hey, wat heb jij nou heel lang fout gedaan? Het omgaan met het vrouwelijke ding. De wat? 10 jaar lang. Het vrouwelijke, welk ding? Want ze heeft veel dingen. In de liefde haas je romantiek bespeeld, hè? Dat waar de vrouw, als je daar aan zit, dat daar wel vrolijk is, zeg de maar. De clitoris heb je het over. Ja! Oh. Nou, die ja. Oh, dat heb je 10 jaar verkeerd gedaan. Maar wat deed jij ermee? Op fluiten? Opblazen. Ik heb het gevraagd. En toen? Ik moest er toch heel hard aan liggen. Het was een soort ijsje. Zo moest ik het voordoen. Ja. Echt waar. Ja. En wat deed jij dan verkeerd precies? Ik heb 10 jaar fout gedaan. 10 jaar fout. Ja, wat deed je dan? Niks. Niks. Oh, nee, ja, dat is niks, niet goed. Niks ja, is niet goed. Ik snap het. Maar, dankjewel. Dankjewel. Hoi. Ja, een ijsje. Het moest dus als een ijsje. Ja, ja, ja. Oké, okay, oké. Okay. Sanne? Ja? Waar zijn we met Mark? Nee. Wat heb jij dan? Jezus, ja, ik hoor dat jij er ook een beetje stil van bent. Ja. Wat heb jij nou heel lang fout gedaan? Oh ja, ik zei dus echt heel lang tegen nagellak remover, zeg maar, aceton, dat heb ik altijd aceton genoemd. Aceton. En hoe kwam je erachter dat dat niet goed was? Gezondheid. Ja, dus echt, ja dat. En echt gewoon doordat één iemand een keer gewoon heeft gezegd, Sam, je weet toch echt wel dat dit aceton is? En ik dacht, nee, dat weet ik gewoon niet. Mooi, ja, Sanne. Ik was dus echt een geinlijker, ja. Dankjewel. Hoi. Kevin Little van de middagshow. Not F-tip. Oh man, we're bad like I'll get. I know it's all right, no. Nederlanders die naar het WK gaan deze zomer. Als je iets goed hebt en het door Duitse engineers verder laat ontwikkelen, dan wordt het... Ga voor Grand met de Opel Grandland. Met Grand precisie en Grand dynamische rij-eigenschappen. De Opel Grandland. Ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €549 per maand op basis van operational lease. Opel Grandland.